album Memory Drain i utwór tytułowy to Opaline, znany nam również jako Akasha System. Za tymi pseudonimami kryje się Hunter P. Thompson, nie mylić z Hunterem S. Thompsonem. Hunter P. Thompson pochodzi z Portland w stanie Oregon. Album Memory Drain, wydany na kasecie magnetofonowej, jakżeby inaczej, przez wytwórnię Constellation Tatsu. Potężny katalog tej wytwórni właściwie mogę polecić w całości i jestem pewien, że nie tylko dziś, ale w najbliższych tygodniach jeszcze niejednokrotnie będziemy spotykali się z muzyką z tego właśnie katalogu. Opaline, album Memory Drain, tym razem w utworze Communication Systems. Multiple Origins to ponownie Hunter P. Thompson, czyli Opaline z albumu Memory Drain. A teraz w audycji After Party nasz stary znajomy. Jesienią zeszłego roku słuchaliśmy jego albumów przez wiele tygodni. To Panabright, czyli Norm Chambers, miłośnik starych komputerów i syntezatorów analogowych. Album Cortex Meridian, rok 2013, w potężnej dyskografii Norma Chambersa, to jedyne wydawnictwo, które ukazało się dzięki wytwórni Constellation Tatsu, której dziś słuchamy. Zaczynamy od utworu Activator. I'm Night Sweat to ponownie Norm Chambers, czyli Panabrite, album Cortex Meridian. Norm Chambers występuje również jako Jürgen Müller, między innymi. To jego projekt hołdujący tradycji syntezatorowej lat 70. Echa krautrocka również słychać w muzyce Jurgena Millera. Norm Chambers występuje również jako Spiral Index. Pod tym pseudonimem tworzy muzykę ilustracyjną, nawiązującą do tradycji rocka progresywnego. Oczywiście tej czerpiącej z dobrodziejstw instrumentów syntezatorowych. Jeszcze kilka fragmentów albumu Cortex Meridian przed nami, to jest Penabright, tym razem w utworze Metal Sunrise. Utwór tytułowy z albumu Cortex Meridian to Norm Chambers, występujący jako Penabright. Jego nagrania znajdziemy w katalogach tak znanych i szanowanych wytwórni jak Digitalis, Preservation czy Immune. Z tą ostatnią wytwórnią związany jest zwłaszcza w ostatnich latach. Jestem pewien, że z muzyką Norma Chambersa jeszcze się usłyszymy w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach, a tymczasem jeszcze jeden fragment albumu Cortex Meridian, utwór Abyssal 2. Thank you. Thank you. Boot Camp to Havanair z albumu Tremolo. Pod pseudonimem Havanair ukrywa się John Roger Olson, kompozytor ze Sztokholmu. Słuchaliśmy już jego nagrań z katalogu Glacial Movements Records. To były fragmenty albumu Rabot z roku 2017. Album Tremolo, którego słuchamy w tej chwili, to już rok 2016 i wytwórnia Constellation Tatsu, z którą żegnamy się w tej chwili, ale jestem pewien, że jeszcze się z nią usłyszymy. Mam nadzieję również, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.